Merhaben ya Said. Merhaben. Ma makanuk. Makani eşvan ey. Makanuka una. Tafadal. Şükran. Elafu. Merhaben ya Said. Merhaben. Ma makanuki. Makani selasunti. Makanuki hunak. Tafadali. Shukran. Erafu.